poczuć przyjemność z komfortowej jazdy i odkrywać świat nową Skodą. I to z upustem do 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody po więcej ofert specjalnych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 października, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na promie ze Świnoujścia do Szwecji jest nożownik, policyjni i negocjatorzy próbują opanować sytuację. Ministra do spraw polityki senioralnej ucina spekulacje, nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego. Wolontariusze tkają w Warszawie siatki maskujące dla ukraińskich żołnierzy. Nożownik na promie ze Świnoujścia do Szwecji. Na miejscu są policyjni i negocjatorzy. Do radia w tej sprawie zadzwonił słuchacz. Stoję w Świnoujściu na promowisku. Od wczoraj, od godziny 22:00 na promie linii TT Line jest nożownik. Nie wpuszczają na prom, ludzie tu stoją. Informację potwierdziła Komenda Wojewódzka Policji. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego. Ministra do spraw polityki senioralnej ucina spekulacje na ten temat. Marzena Okła-Drewnowicz mówi, że sprawa jest definitywnie zamknięta. Nigdzie się nic nie tli, absolutnie jest definitywnie zamknięty. Ludzie mają wybór, natomiast jest też tak, że osoby starsze chcą być też aktywne zawodowo. Ważne, żeby dać taką możliwość, to nie musi być cały etat, to może być część etatu. Wiek emerytalny w Polsce to aktualnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o rzekomych planach rządu zakładających zmiany w tej kwestii. W 2013 roku rząd PO-PSL wprowadził reformę, która zakładała, że mężczyźni i kobiety mieli przechodzić na emeryturę w wieku 67 lat. Zmiany były rozłożone w czasie. Wiek emerytalny miał wzrastać stopniowo do 2020 roku w przypadku mężczyzn i 2040 w przypadku kobiet. Te zmiany cofnął PiS w 2017 roku. Ramy, mnóstwo ścinek krawieckich i różnobarwne farby w sprayu. Tak wygląda jedno z pomieszczeń w centrum Warszawy, w którym wolontariusze tkają siatki maskujące dla ukraińskich żołnierzy. Mają chronić walczących przed wrogiem, mówi Polskiemu Radiu Rusłana Popławska, prezes Stowarzyszenia Odwaga Nie zna granic. Dodaje, że kolor siatki zależy od pory roku. Wysyłamy chłopakom szeroką gamę kolorów, a oni sami, mając doświadczenia z poprzedniego roku, już mniej więcej potrafią przewidzieć, jaki kolor będzie im pasował w tym roku. Teraz na przykład w obwodzie chersońskim jest głównie sucha trawa, suche liście, więc siatka musi być zrobiona w kolorze oliwkowym albo brązowym. Może też występować odcień rudy. Rosłana Popławska zauważa, że wolontariusze stali się siatkową rodziną, która ma wspólny cel przybliżyć zwycięstwo Ukrainy. Przyznaje też, że ręczne wypłatanie siatek maskujących jest rodzajem terapii. Zawsze wspieramy się nawzajem. Wiele osób, nawet jeśli doświadczyły traumy, twierdzi, że jest to pewien rodzaj relaksu. Wiele z nich opuściło okupowane regiony. Niektórzy mówią, że właśnie taka rehabilitacja ich uratowała. Wszyscy mówią, że ich ratowało same to, że oni przychodzą tutaj na taką rehabilitację. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę, dzięki zaangażowaniu wolontariuszek i wolontariuszy Stowarzyszenia Odwaga Nie zna granic, zrobiło 1000 siatek dla ponad 100 ukraińskich brygad walczących na różnych odcinkach. Frontu. Październik jest od wielu lat miesiącem świadomości raka piersi. To wciąż najczęściej występujący nowotwór u kobiet. Lekarze podkreślają znaczenie profilaktycznej mammografii. Jak mówi dr Anna Krzywda z Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej, takie badania mogą uratować życie. Profilaktyka jest ważna, także wykryty wcześnie rak piersi pozwala nam dużo skuteczniej go leczyć. Także im szybciej wykryta zmiana, tym lepsze rokowanie i tym większa szansa na zupełne wyleczenie pacjentki. Badanie jest finansowane przez NFZ. Dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat nie trzeba skierowania, można je wykonać co 2 lata. Co roku diagnozę raka piersi otrzymuje kilkadziesiąt tysięcy kobiet w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Tam oraz w Bieszczadach burze z gradem. W Zakopanem 9 stopni, w Augustowie 10, w Warszawie 11, w Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu 12, w Gdańsku 13, a w Szczecinie 15. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać. Dobra. Podejmować decyzje. Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra. Dawać spokój i nadzieję.

Dzień dobry, przy mikrofonie Basia Małecka, za konsoletą Michał Jakubik i mam tę wyjątkową przyjemność słyszeć się dzisiaj z Państwem w zastępstwie za Bartka Wąsika. A ponieważ ledwie zaczął się październik, a ja zewsząd słyszę głosy, pod którymi wszystkim się podpisuję, że wszystkim wkoło wytraca się energia, to pomyślałam, że podzielę się dzisiaj z Państwem piosenkami ożywczymi, muzyką, która wbrew pozorom i proszę nie dać się zwieść pierwszym wrażeniom, będzie bardzo, bardzo ożywcza. Taka, która pozwala się głęboko zasłuchać, która zapali swoją pomysłowością i taką, która da się z każdym kolejnym posłuchaniem rozebrać na coraz mniejsze kawałeczki. Naszą patronką audycji i kluczem do dzisiejszej playlisty będzie Amy Winehouse, ponieważ w październiku właśnie mija 21 lat od jej albumu Frank. Zacznijmy więc od utworu Amy pod tytułem October Song w wyjątkowej aranżacji na żywo. Starlight, before she took flight, I sung a lullaby of Berlin every night. I sang a lullaby of every night, yeah, I sang for my Ava. Ava was my morning, and now she goes. She rebels like she ever. Sweet sound and they will fly. Now paradise, yeah. Ava, której imię wyśpiewywane było tyle razy w refrenie, to kanarek Amy Winehouse. Muzyczną inspiracją dla Amy były mistrzynie i mistrzowie jazzu, soulu i funku minionej epoki. Stąd na przykład tytuł Frank od Franka Sinatry. A z kolei sam Frank to obecnie jeden z najważniejszych punktów odniesienia dla bardzo wielu młodych artystek. I je również dzisiaj będę chciała Państwu przedstawić. I mam nadzieję, że uda mi się sprawić Państwu niespodziankę i o kilku z nich usłyszą Państwo po raz pierwszy. A zatem przedstawiam Leivi, islandzko-chińską wokalistkę, wiolonczelistkę, pianistkę, autorkę piosenek. I to jest niesamowita dziewczyna, która wywołała niebywały ferment w jazzowym świecie, rozpychając jego granice gatunkowe, beztrosko łącząc go z muzyką klasyczną i popularną, wciągnęła standardy jazzowe na TikToka, doprowadzając w końcu do tego, że jest obecnie najczęściej słuchaną artystką jazzową, nawet częściej niż sam Miles Davis, a do tego już nagrodzoną Grammy. Let me be a dreamer, let me float. I can see the whole world from my own little cloud. Up by the Milky Way, I'll stay here forever and a day. You can't pin me down, I fear all solid ground. I'd rather be alone at tea, love when nobody's making me. Oh, boys just make me cry, believe me I have tried. I've made my rounds, kiss some mouths. Trust me, I don't want a single soul around. Oh, I'm giving up, I'm throwing in my hat. I can't take another lifeless little chat. I'm moving up into a cloud, into my fantasy. And no boy's gonna be so smart as to try and pierce my porcelain heart. No boy's gonna kill the dreamer in me. I fell so fast I lost my soul. Oh, my melancholic days are few and far away. I've had enough, called it off. As far as I'm concerned, the switch is numb to love. Oh, I'm giving up, I'm throwing in my hat. I can't take another lifeless little chat. I'm moving up into a cloud, into my fantasy. And no boy's gonna be so smart as to try and pierce my porcelain heart. And no boy's gonna kill the dreamer in me. And no boy's gonna be so smart as to try and pierce my porcelain heart. Kill the dreamer in me. A skoro mowa o marzeniu, to teraz na chwilę zanurkujemy w utworach, które mam nadzieję Państwa zahipnotyzują. Lian La Havas, artystka odkryta przez samego Prince'a, jeden z najpiękniejszych głosów brytyjskiej i nie tylko brytyjskiej sceny soulowej, gościnnie w utworze Szabaki, Mojżesza jazzu. Proszę się wsłuchać, niektórzy mówią, że jej vibrato w głosie brzmi już nie jak vibrato, a tremolo. Mm-hmm. Są takie rzeczy, o których bez obciachu trzeba mówić, że są piękne. Uważam, że ten utwór do takich właśnie należy. Muszę Państwu powiedzieć, że za każdym razem, gdy go słucham, to wyrywa mnie z rozpędu, uruchamia moją wyobraźnię i wprawia w niemal medytacyjny nastrój. Rzadka sprawa. Tę samą moc za sprawą mistrzowskiej, naprawdę niepowtarzalnej warstwy tekstowej mają utwory, wiersze, pieśni Kay Tempest. Nie będzie przesadą nazwanie ich poezją o pięknej, skrupulatnie utkanej frazie, bardzo muzycznej, bo Kay Tempest, trzeba przyznać, ma niesamowite ucho do rytmu słowa, melodii, frazy, dzięki którym w połączeniu z zazwyczaj powtarzalną rytmiczną muzyką w tle, ta poezja potrafi wprawić w trans. A do tego tak niebanalnie rzeźbi w języku, że dotyka przy tym wszystkich zmysłów słuchacza. To było moje wielkie odkrycie, niesamowicie wyzwalające, gdy sama po raz pierwszy mierzyłam się z pisaniem autorskich tekstów, z szukaniem własnego języka, swojej frazy i melodii. Minęło kilka lat, odkąd pierwszy raz usłyszałam Fire Smoke i do tej pory uważam, że jest to najpiękniejsza piosenka o miłości. My visionary is a vision. I watch her dancing by the window, and it rips my flesh to ribbons. And the whole world is just ripples in the middle distance. I listen to her hips, I push my kisses to her lips. We move like we were born to move. The night is teeth and pistons. And there is something in this tenderness that makes me want to live. Fire smoke. Her mouth sets free this captive. Come close to me. Free me. Let me untangle the madness that knots you. I drop to my knees and crawl across you. I tell you I've got you. It's fire smoke. So go on, give me 3 days of your body and mine. Time is a blind eye, and I see your mind in my mind's eye. You make me immortal. You take me to space. You are a planet, a place I've not known. Your body is home to rare gods. I kneel at their temple, I'm blown to bits. Gentle, ferocious, we are open. Explosives have nothing compared to these sparks, so let's fall apart. And then lie with me breathing in the den of the dark. It's fire smoke. Your mouth sets free this captive, come close to me. Free me, untangle the madness that knots me. You drop to your knees, you crawl across me. You lick your lips softly. It's fire smoke. The fire rises between us and makes us get on the wrong trains, walk the wrong way, make strangers smile greetings on Lewisham Way. I bathe in this fire. It warms without burning, compels without force, and it turns without turning the world. So please, you keep your purpose, your poise, and your journey. I'll be by the fire, thinking nothing I've learned can prepare me for everything else that needs learning. Is this how it feels to feel certain? 'Cause for so many years my love's been a burden. But now comes this fire to cleanse and restore us, to fuel us and calm us and push us both forward. Take your shot for the love of the game. I used to make plans, now I make decisions. I'd always admired his nerve, as sure as the crown on his shirt. One hand in his waistband, he tells me to serve. Credit ratings, savings, loans, down payments towards his investments. What can I tell you, he says. When you have kids, it kind of shifts your perspectives. If I could do it all again, no question. I could list 10 things right now that I should have done different. But where does that get me? He blows out his smoke. The game's not done yet. He zips up his coat. We stand at the lights before crossing the road. He says as long as there's life, there's still so far to go. Suit, sitting on the bass amp, strapping a zoop. I'm telling you, it's mad. I read one interview with this soldier in Iran. It's a government cover-up. She's looking for the lighter, but the lighter's in her hand. I'm just really trying to make a couple grand. She plays with the chain round her neck, nods deeply. Not even in this music thing, it's beneath me. I'll start my own company, run my own business, print my own money, I'll serve my own interests. I'm telling you, knowledge is key. All my life, people took my ideas, made their names off of me, but trust this. The more I look, the more I see. There's so much more I'm going to be. Seen nothing but dead ends and blockages and stop clocks, misread prophecies and misheard promises. They've got to keep three jobs ticking. They can't get a minute, but they won't be defeated. They've got to live. What are your dreams when they become ghosts in your ears, telling you things you just don't want to hear, like you're too late, you missed your chance. The last thing they want is to be bitter, like they knew a few to be when they were younger, and they swore, never me, never that. But the time that's behind them, they can't get it back. I used to be joyful, they tell me, a real free spirit. I thought music would protect me. I used to sing in all these bars and I used to busk, but never caught a break. My lucky day never showed up. I never made it to the lights. And now it's like my best days have gone by. And I am scared that it's all too late. Is it all too late? They walk fast and I can't keep pace. They turn back, I watch the past cross their face. And they say if there's still time on the clock, there's still choices to make. Gorąco zachęcam Państwa do sięgnięcia po albumy Kay Tempest, tomiki poezji, czy nawet sztuki teatralne, bo można się w nich zatracić. Jestem za tym, byśmy potrwali jeszcze troszkę w tym rytmicznym transie i mam dla Państwa piosenkę mojego ukochanego artysty, jedynego artysty, który pojawi się w dzisiejszym zestawieniu. No muszę się tutaj przyznać, że umyślnie spowodowałam tę dominację kobiet. No ale ten zajmuje w moim sercu szczególne miejsce. Miałam przyjemność słyszeć Jordana Rakey na żywo parę lat temu w Berlinie i ten przez cały czas swojego koncertu nie otworzył oczu nawet na moment. Niebywała wrażliwość. Proszę usłyszeć. It was a dark night. When I heard the news, rolled up my sleeves and walked like a landslide, overly abused, yet told myself to call. Yes, my mother, vaguely confused, she told me not to bawl. Bawl my eyes, 'cause my eyes are red with nothing left at all. So I gather my composure, head quickly for the door, and yet alarm bells ring, maybe loud enough, frequent the lady called. Called me your grandmother, I loved her so much more than nobody else left on this earth. I'm in. As we march through the madness, April was some clear. Suddenly turned to sadness, hopes turned into fears. And it was May, it was May, it was May. Yes, it was the day of reckoning, 6 feet beneath us all. Yet we held on, held each other tight, withstand this winter storm. 'Cause we hear now, yes we hear now, moments like this are raw. It's my family tree planting, it's stronger. As we march through the madness, April was so clear. Suddenly turned sadness, hopes turned into fears. And it was May, it was May, it Teraz pora na odrobinę światła. Carole King i hymn, który niosę przez życie. Przypomnienie, że gorsze dni się zdarzają, ale nie trwają wiecznie. Sometimes I'm tired and I wonder what's so all fired. Important about being someplace at some time. Whoa, but I don't really mind. I could be on Easy Street, and I know that you got to take the bitter with the sweet. I guess it gets to everyone. You think you're not having any fun, and you wonder what you're doing, playing the games you play. Hey, well it's true what they say. If you wanna feel complete, don't you know that you with the sweet. A friend of mine once told me, and I know he knows all about feeling down. He said everything good in life you got to pay for, but feeling good is what you're paving the way for. This you can depend, they always do. And I can tell you that it's true. It's a feeling that can't be beat. And you got to do it. You got to take the bitter with the sweet. You got to take the bitter with the sweet. You got to take, you got to take, you got to take the bitter with the sweet. The bitter with the sweet. A teraz artystka, którą Państwu za chwilę zagramy, to moje prywatne olśnienie zeszłego roku. Olivia Dean komponuje i śpiewa piosenki z pozoru proste, ale niezwykle kunsztowne, moim zdaniem ponadczasowe, będące połączeniem twórczości Lauryn Hill, Eryki Badu, Joni Mitchell i Carole King, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Mówi, że swoją twórczością chce wzmacniać kobiety, dodawać im pewności siebie. Nie kryje inspiracji Amy Winehouse, odcina się od mediów społecznościowych, nie interesują jej wirale na TikToku i może dlatego jej piosenki brzmią tak bardzo ponadczasowo. It isn't working. I'm a tidal wave of question marks and you're just surfing. Leaning into me like it's an art. It's so crazy lately. You just understand my feelings. Make me see I'm capable and fine. And feeling beautified tonight. I'm ready to dive. Maybe music in the wine, I'm feeling loose. And maybe it's the fact that every time I fall, I lose it all. But you got me from my head to my feet, and I'm ready to die. 'Cause the water's warm, ain't nothing wrong, it's alright, yeah. I'm coming out and diving in tonight. I feel like it's crazy lately. You just understand my feelings, make me see I'm capable and fine and feeling beautified tonight. I'm ready to dive. Maybe it's the loving in your eyes, I'm here, see through. Maybe it's the magic in the wine, I'm feeling loose. Maybe it's the fact that every time I fall, I lose it all. But you got me from my head to my feet, and I'm ready to die. Diving into me, wanna swim good and I wanna swim deep. I'm diving into you, diving into me, wanna swim good and I wanna swim deep. I'm diving into you, diving into me. Maybe it's the loving in your eyes, I'm here, see through. Maybe it's the magic in the wine, I'm feeling loose. Maybe it's the fact that every time I fall, I lose it all. But you got me from my head to my feet, and I'm ready to die. To była Olivia Dean i jej utwór Dive w wersji akustycznej. Przygnieciona liczbą nowości filmowych, prawie nigdy nie sięgam do filmów po raz drugi, ale dla tego jednego tytułu zrobiłam wyjątek. What Happened, Miss Simone, czyli film dokumentalny o Ninie Simone, o jej zawrotnej karierze, o jeszcze bardziej zawrotnym upadku tej kariery, jej zaangażowaniu w walkę z rasizmem. Wiedzą Państwo, że Nina Simone po wielu, wielu latach niezwykle udanej komercyjnej kariery, dając koncerty we Francji pod koniec swojego życia, śpiewała dla pustej sali za parę euro. Nie spoiluję, ale proszę wyposażyć się na tym filmie w pudełko chusteczek. I love you, Porgy, don't let him take me, don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay with you forever. And I'll be glad. Yes, I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. Thank you. drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he's coming to call me. He's going to handle me and hold me so. It's going to be like dying, Porgy. When he calls me, but when he comes, I know I'll have to go. I love you, Porgy. Don't let him take. Honey, don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay with you forever. I've got my man. O tym, jaką cenę płaci się za tworzenie na własnych zasadach, zyskując tym samym niesamowitą wolność, wie również Eli Ingram. Mam nadzieję, że może słuchają nas młodzi, niezależni artyści i artystki, których ta historia podniesie na duchu i doda sił. Mnie, kiedy po raz pierwszy ją usłyszałam, bardzo uspokoiła, dodała otuchy i zmieniła perspektywę na wszystkie moje muzyczne zmagania. Bo zapewne potrafią sobie Państwo wyobrazić, że będąc kimś, kto dopiero zaczyna w tak zwanej branży muzycznej, a w dodatku tworzącego rzeczy niezbyt, nazwijmy to, komercyjne, głównie trafia się na zamknięte drzwi. Nawet nie jest tak źle, kiedy usłyszy się nie, bo przynajmniej coś się słyszy, cokolwiek, i przynajmniej wie się, że te wysiłki i starania nie trafiają w próżnię. O Eli Ingram, jak we śnie o wielkim sukcesie, po tym jak zadebiutowała wrzuconym do sieci wiralowym coverem Kendricka Lamara Poetic Justice, biły się wszystkie wytwórnie brytyjskie i amerykańskie. Ale to było w tych dawnych czasach, w czasach SoundClouda i MySpace. Kontrakt, co Eli przyznaje dopiero po latach, nie okazał się spełnieniem marzeń, bynajmniej nie jej. Wtłaczana w kliszowy wizerunek i repertuar, miała stać się drugą Adele. No i po dwóch latach, po dwóch epkach i jednym albumie postanowiła zostać niezależna. Krótko potem wybuchła pandemia, ona zatrudniła się w kawiarni, na pół etatu, wiadomo, jak wiele osób pozbawionych pracy w tym czasie. I wiecie Państwo co? Mimo ponad 100-tysięcznej publiczności, pracuje w niej do dziś. I to sprawia, że lubię ją jeszcze bardziej. Hate the fact we had to mix it up. I like the way it was, it tasted sweet enough. Find it strange when good things have to change. I always thought that holding on as tightly as I could, that would make me strong. Now I know an endless summer. Strange.